To naprawdę świetlna oferta. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce można szczepić nawet kilkaset tysięcy osób dziennie, problemem jednak są dostawy szczepionek od producentów, mówi prezes PiSu i wicepremier Jarosław Kaczyński. W Warszawie rozpoczął się protest przeciwko publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W świetle obowiązującego prawa jest on nielegalny. Prezydent Ukrainy chce dokładnego zbadania możliwego udziału jego rodaków w ingerencji w amerykańskie wybory. Prezes PiSu, wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z telewizją w Polsce.pl powiedział, że obecny system pozwala na zaszczepienie w naszym kraju nawet kilkuset tysięcy osób dziennie. Jak podkreślił, rząd nie zamierza w żaden sposób oszczędzać na szczepieniach, a jedynym problemem są opóźnienia w dostawach od producentów. Epidemia, miejmy nadzieję, jest już w tej fazie, czyli zbliża się jej opanowanie. Mówię tutaj o szczepionkach, no ale jak wszyscy widzimy, nie z naszej winy, bo też szczepionki na przykład nie napływają do Polski tak szybko, jak miały napływać tutaj. Nie wszyscy dotrzymują słowa, ale rząd się stara, rząd szuka także innych grup i z całą pewnością będziemy tutaj szybko maszerować do przodu. Koncerny farmaceutyczne Pfizer, BioNTech, Moderna i AstraZeneca kolejno od połowy stycznia ogłaszają opóźnienia w dostawach szczepionki przeciwko COVID-19. Komisja Europejska podejrzewa, że szczepionki zamiast do unijnych krajów są sprzedawane państwom spoza wspólnoty, które albo płacą więcej, albo znacznie wcześniej dopuściły szczepionki danej firmy na swój rynek. W centrum Warszawy rozpoczął się protest po publikacji wyroku w sprawie przepisów dotyczących aborcji eugenicznej. Zablokowany jest plac na Rozdrożu, na miejscu są znaczne siły policji. Funkcjonariusze puszczają komunikaty wzywające zebranych do rozejścia się. Manifestacje bowiem w związku z pandemią są obecnie nielegalne. O powstrzymanie się od protestów apelował dziś podczas konferencji prasowej minister zdrowia. Adam Niedzielski tłumaczył, że wszystkie zgromadzenia zwiększają ryzyko eskalacji pandemii. Abstrahując od wszelkich spraw światopoglądowych, wszystkie zgromadzenia, czego by one nie dotyczyły, to jest okazja dla transmisji wirusa, a trzeba być tym bardziej wrażliwym na ten temat, ponieważ no, mamy do czynienia już z mutacją brytyjską, która jest obecna w Polsce, która ma większą łatwość transmisji. Jak dziś poinformował minister zdrowia, część obostrzeń zostanie zluzowanych od 1 lutego. Nie będzie to jednak dotyczyć zgromadzeń. Muzea i galerie sztuki będą mogły funkcjonować przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Podobnie sklepy w galeriach handlowych. Zniesione zostaną też godziny dla seniorów. Uwaga kierowcy, to będzie śliska noc na polskich drogach. Synoptyk IMGW Kamil Walczak poinformował, że ostrzeżenia dotyczą województw południowo-zachodniej części kraju. Są to ostrzeżenia obowiązujące od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego rana w związku z oblodzeniem, które wystąpi na drogach i chodnikach. W dzień spadł nam mokry śnieg, deszcz ze śniegiem, a lokalnie także sam deszcz. I podczas spadku temperatury to wszystko nam będzie zamarzać i powodować śliskość. Ostrzeżenia przed oblodzeniami dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, części województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a także południowych powiatów województw wielkopolskiego i lubuskiego. Na koniec jeszcze polityka międzynarodowa. Z inicjatywy prezydenta Ukrainy wszczęto postępowanie w związku z prawdopodobną ingerencją Ukraińców w wybory w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Więcej o całej sprawie z Kijowa Paweł Buszko. Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak podkreślił, że Ukraina jest kategorycznie przeciwna ingerowaniu w sprawy innych krajów. Jak dodał, z polecenia Wołodymyra Zełenskiego organy państwowe zrobią wszystko, by zamieszani w taką ingerencję byli pociągnięci do odpowiedzialności. Andrii Jermak poinformował, że Państwowe Biuro Śledcze wszczęło postępowanie karne w tej sprawie i trwa śledztwo. Kilkanaście dni temu USA objęły sankcjami grupę Ukraińców, którzy zdaniem Amerykanów ingerowali w ich wybory, są częścią rosyjskiej sieci wpływu i związani są z Andrijem Derkaczem, ukraińskim deputowanym, którego USA uważa za rosyjskiego agenta. Wśród objętych sankcjami jest m.in. Oleksandr Dubiński, deputowany rządzącej partii Sługa Narodu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak otwierali swój pierwszy album w roku 85. Aja, RL, Czerwona i utwór, który tę konstelację chociażby z nazwy pasuje jak ulał. Księżycowy krok. No a dzisiaj wypada pierwsza pełnia księżyca w nowym roku. Konstelacja M, pełnia księżyca, a przed nami równie przepiękna podróż w programie trzecim, bo dzisiaj od północy do czwartej nad ranem, jak co miesiąc, trzecia strona księżyca. Marek Starzyk, Grzegorz Połatyński, DJ Luna dzisiaj zabiorą nas w podróż do Królestwa Niderlandów. No ale z tego co wiem, też poznamy pieśń księżycową roku 2020. No właśnie, jak spać, skoro szykuje się taka uczta, jak spać, skoro jutro słyszymy się również o godzinie czwartej nad ranem. No może się jakoś uda. No to teraz już oficjalnie. Alina Benke i Mateusz Tomaszuk. Spędzimy razem niecałą już godzinę. Newly arrived from Poland. How do you do? My name's Victor Mazurek. Nice to meet you, Mr. Mazurek. My name's Wilson, Sydney Wilson. Where do you come from? I'm Polish. From Warsaw? No, from Wrocław, a large city south of Warsaw. That's very interesting. And will you be staying in Britain long? About a month. I'm here on holiday. How did you come? By sea. What sort of trip was it? Very lively. And how do you like it in Britain? Very pleasant. I'm enjoying myself. Zdaje mi się, że Państwo już wiedzą, skąd pochodzi ten sample. Muzyka teatralna i telewizyjna z roku 71. Andrzej Kurylewicz, Wanda Warska, Czesław Niemen i Romanka Herubina. No to w oryginale, a w wersji Newly Arrived from Poland, oczywiście jedyny i niepowtarzalny duet Skalpel. Newly Arrived from Poland z epki Polish Jazz. Trudno uwierzyć, że to już 21 lat, ale cóż to jest 21 lat przy liczbie 50, bo właśnie tyle minęło od wydania albumu, na którym pojawiał się i pan Czesław, i pani Wanda. Tak właściwie to nie mogłem się powstrzymać, by dzisiaj nie sięgnąć do wersji pierwotnej. Zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowej. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. jechał w obce strony, paść na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Czarnych myśli zaniechaj, królu racz sam odjechać, w śmierci moja jedyna pociecha. Romanka Cherubina, fragment z Wesela Figara i dramat z Wandą Warską w roli głównej. Chociaż nie da się tutaj nie wspomnieć o bardzo kluczowej roli Czesława Niemena, o którym mówi się, że w tej kompozycji przez te swoje charakterystyczne lamenty, wokalizy momentami przypomina takiego muezzina, który wydobywa z siebie całe spektrum dźwięków. No ale nie zapominajmy o Andrzeju Kurylewiczu, który skomponował ten przepiękny zbiór muzycznych opowieści. Muzyka teatralna i telewizyjna z roku 71. Za oknem śnieg, księżyc w pełni, chociaż zakryty gęstą warstwą chmur. Światło zgaszone, a w słuchawkach konstelacja M. Pan Jacek tak właśnie się zameldował. Kto chciałby się jeszcze zameldować, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tym sposobem dzięki magii radia udaliśmy się do miasta Detroit, do stanu Michigan. Utwór Severance z albumu o tej samej nazwie Olms. To jest niestety taka grupa, która nieco ukrywa swoje albumy, bo jak się okazuje, nie wszystko jesteśmy w stanie odtworzyć za pomocą serwisów streamingowych. No i tak właśnie jest w przypadku tych panów. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Bartek dopytuje o panie redaktorze, czy ja dobrze słyszę, czy to grupa Olms. Dobrze pan słyszał, to była grupa Olms. Z kolei pan Tomek pozdrawia z Zielonej Góry. Wpada człowiek do domu, włącza radio w ostatniej chwili, a tam muzyka z ukochanej płyty Aja RL. Jest z nami pan Zbigniew, jest z nami pani Ania. Pan Paweł pyta, czyli jak to tak? To dzisiaj noc bezsenna, czy da radę się przespać jednak trochę? No właśnie, trzecia strona księżyca od godziny 4:00, trójka budzi off. Będzie trudno. Pan Adam pozdrawia też nas, który dopisuje skalpel, był bombowy. A pan Andrzej z kolei w czwartkowy wieczór pod najpiękniejszą muzyczną konstelacją ze śnieżnej Jeleniej Góry. Próbuję sobie to zwizualizować, ale niestety pan Andrzej żadnego zdjęcia nie wysłał. No i jeszcze pan Norbert, który wita tradycyjnie z lampowego nasuchu w Legnicy. No to teraz uliczne pragnienia. Gap Girls, Earrings of Comforts. muzyczne pragnienia. Street Desires, tak nazywali ten album grupa Gap Girls. Ten utwór kojarzy mi się z początkami wiosny, z bardzo wczesnymi porankami, kiedy słychać już odgłosy ptaków, ale pomyślałem sobie, że nieco przekornie sięgniemy po ten utwór i dziś może dzięki temu wiosna przyjdzie zdecydowanie szybciej. Własne studio w Melbourne. Jim mieszka na Brooklynie, chociaż podróżuje i występuje z PJ Harvey i Cat Power. A Warren mieszka w Paryżu, chociaż na co dzień można go zobaczyć i usłyszeć na koncertach z Bad Seeds. Mick Turner, Jim White i Warren Ellis. Ten sam, który tworzy przepiękne dźwięki dźwiękowe z Nickiem Cave'em. Wydawałoby się, że to niemożliwe, no bo jak to tak, skoro są oddaleni tysiące kilometrów od siebie, no ale okazuje się, że problemy związane z kwestiami logistyki transportowej w tym przypadku nie mają żadnego uzasadnienia. No to teraz coś dla tych, którzy są szczęśliwi. No prawie, almost happy. cóż, że za Szwecji. Echo Ladies, echo kobiet. Dosyć głośne echo i różowe dźwięki, no bo album sprzed roku nazwały po prostu Pink Noise. Jeżeli mają Państwo ochotę na winyle, i to kolorowe winyle, no to ta jest właśnie w kolorze różu. A pan Rafał pozdrawia ukochaną żonę Magdalenę, bo dzisiaj jej urodziny. No i przy okazji pozdrawia nas wszystkich, nie tylko z Wrocławia. Pan Rafał pozdrawia. No a pan Radek w końcu nas znalazł. No to tutaj wszyscy jesteśmy. No właśnie, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. U nas zima, a tam w dalekiej Australii, no chciałbym powiedzieć, że słońce, ale z tego co widzę w Sydney deszcz. Deszcz i 18 stopni Celsjusza, no ale to i tak lepiej niż u nas. Locus Revival i ich Szare Dni z albumu Z różowymi flamingami. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod gołym niebem w asyście gwiazd i wilczego księżyca. Pierwszego tego roku z trójką na uchu. To pani Grażyna. Za 16 minut wybije 21. We'll be right back. Uwielbiamy muzykę inspirowaną latami 60., 70. i 80., ale nie jesteśmy zespołem retro. Zawsze próbujemy nowych rzeczy i od czasu do czasu trafiamy na coś wspaniałego. Mean Machine i The Warlocks, na którego czele stoi Bobby Hacker. Na przed nami The Day Sleepers. Proszę tą nazwą się nie sugerować. W żadnym wypadku. Proszę jeszcze nie zasypiać. We'll be right back.